Radio Malta jippreżenta Millania għall-Kanzunetta. Sensiela ta' programmi dwar l-iżvilupp tal-għana u l-kant popolari fil-Gżejjer tagħna. Jippreżenta Charles Caruana. Min jgħaddi u jibdel kollox u lil kulħadd. Il-ġenerazzjonijiet imqalba u magħhom imorru l-modi tal-għajxien il-qodma. Kif jgħid il-Malti, il-ġdid jaqla l-qadim. Imma tajjeb li nosservaw li l-bidla ma timxix dejjem bl-istess ritmu. Meta l-ħajja tkun xi ftit magħluqa u kalma, il-bidla issir bil-mod u l-ħajja tal-iben tkun tista' tgħid l-istess bħal ta' missieru u ta' nannuh. Imma meta l-ħajja soċjali tgħaddi minn taqlib kbir, allura l-bidla fid-drawiet u l-modi tkun iktar imaġla u ġili teqret minn eruqhom id-drawiet ta' poplu imqar f'ġenerazzjoni waħda. Malta fl-aħħar seklu għaddiet minn bidla kbira bħal din, u l-ħajja tagħha llum bil-kemm nistgħu nxebbħuha ma' dik ta' missierijietna tas-seklu l-ieħor. U jekk din il-bidla affettwat kollox, laqtet ukoll u bil-kbir il-ħajja soċjali u l-gosti tal-Maltin li f'daqqa minn poplu x'aktar iżolat sabu ruhom mirdumin minn bosta influenzi kulturali u artistiċi barranin. Din influenza tidher fil-mod kif nilbsu u niklu, kif naħsbu u nikkomunikaw u mhux inqas fl-arti tagħna imqar dik mużikali. Dan il-konfront tal-qadim mal-ġdid kien violenti u fil-mużika popolari ħallilna żewġ għamliet ta' mużika li jidrulna mifrudin għal kollox minn xulxin. L-għana tradizjonali fuq naħa u l-kanzunetta maltija moderna dik edha fuq naħa l-oħra. Imma kemm huwa minnu li dawn iż-żewġ għamliet mużikali huma mifrudin għal kollox u qatt ma dakru l-xulxin. Għawnek nista nistiden ma l-ewel il-Manuel mifsud li jgħat miħaj bħassoltu u kol maħna għanna l-mistiden il-sur Giuseppe Kassar Policino Studios u kol tal-Folk Malti. Nibda minnek Manuel, jekk tista forsi timraħ aktar fuq dak li għadna kif għadna fl-introduzzjoni. Kifett, soċjetà tagħna f'dal aħħar seklu għaddit minn taqliba kbira ħafna. Bir-riżultat li l-ġdid m'għadux jara fl-qadim, kważi. Biss fl-istessin tajjeb li ngħidu, forsi l-frażi l-ġdid jaqla l-qadim mhijiex għal kollox vera hawnhekk. Il għaliex il-ġdid ma qalax il-qadim. U dak is-sabieħ li f'Malta llum għad għandna tipi differenti ta' mużika u għandna dan li qegħdin niddiskutu f'dan is-sensiela ta' programmi fuq naħa l-għanja li għadha fil-ħajja tagħna. Popolari wkoll? Għadha popolari f'ċertu qasam u l-kant li ieħor il-kant tal-kant piuttost moderno, vero? Biex najdu la kanzunetta. Ta' influenza Ewropea illi edha tant popolari fi gżiridna wkoll. Forsi li ġara hawnhekk iktar milli illi wieħed jaqla lill-ieħor, illi wieħed ressaq lill-ieħor, illi lana li kien mifrux fis-soċjetà ġenerali fost il-maġġoranza kbira ta' poplu li allura kellha biss kienet titkellem il-sin wieħed u kienet pjuttost iżolata. Dan l-għana illum inħala u jgħat jolqot u il-mezza komunikazzjoni ta' parti zaħira relativament tal-soċjetà tagħna. Waqt illi l-parti l-oħra illum edha tażel b'xi mod iktar it-tip li ieħor ta' kanzunetta iktar moderna. Ma biex ikellimna ħafna ħjar mill-li qegħdin ngħidu aħna dwar dan għandna s-Sur Kassar Policino kif diġà semmejna illi se nistaqsu xi domandi wkoll. Sur Kassar Policino, f'din is-sensiela ta' programmi qed nippruvaw insegwu fuq l-iżvilupp tal-mużika popolari f'Malta matul is-snin. L-għana tradizzjonali kemm imur lura? U min kienu l-kittieba jew studjużi li ħallewlna xi kitba dwaru? Żewġ mistoqsijiet interessanti ħafna. Irridu niftakru qabel xejn ribba illi fil-qedem id-daqqaq, dak li ngħidu l-daqqaq u llum nifhmu bih id-daqqaq tal-kitarri, kienu wkoll fl-istess ħin l-għannej. Ġifieri dik is-separazzjoni lil-lum tidher fil-wiċċ li l-għalnej għalieħu għalieħ, darri kienet l-istess persuna. Biex nsibu bit-abdiet, daqxej diffiċli, però dana kollu b'xi riċerki, rnexxilna nsibu illi fl-1467 fi klibi oħor isu daqs 50 sena, daqs 500 sena ilu, kienem il-daqqaq u l-għalnej, ġifiri, kellu parti importanti fil-ħajja soċjali, fil-sens illi kienem il-servizz tagħhom kienu jintalbu biex iborru jdoqqu f'okkażjonijiet familjari l-iktar f'affarijiet li għandhom x'jaqsmu mat-tiġijiet. Aħna nafu bid-deskrizzjonijiet illi t-tiġijiet kienu f'dekinhar tat-tieġ kienu qabel meta jmorru bid-dar għall-Knisja u lura. Kien ikun hemm id-daqqa qabel u l-għadejja u kollha kienu jgħannu l-kwalitajiet tajba taż-żewġ għarajjes li se jingħaqdu fi żwieġ. Sibna allura li tnejn min-nies wieħed jismu Pietru Muscat u l-ieħor Michel Galia iffurmaw bejniethom bħal kumpanija daw partnership illi daw biex meta jiġu mistednin idoqqu dejjem flimkien għal żmien ta' 3 snin. Ġifieri wieħed ma setax jaċċetta illi idoqq jew jgħanni għal rasu u l-ieħor ħalleh warra u jwarbu. L-idea hija ċara kienet illi dawra dejjem il-flus tal-lieħ dejjem jenqasmu sewwa bil-fer bejn tnejn min-nies li qegħdin jagħmlu din il-kumpanija. Ġifieri dak borru lura biżejjed jekk dak hekk u luru kemm hija qadima li tradizzjoni minn kienu l-kittieba. Hawnhekk l-aħjar biex tippreżentaw il-materjal li għandna naqsmuhom skont il-pajjiż minn fejn inkitbu. U nagħtu eżempji ta' kittieba minn diversi pajjiżi. Pereżempju l-iktar li ġew f'idejja huma l-kitba ta' kitbiet ta' Franċiżi. Fl-aħħar snin tal-ordni kien hemm kavallier minnhom Guillard de Saint-Pri illi kiteb deskrizzjoni ta' Malta u fiha tarif importanti ħafna, inkluż li għamel xi paragrafi fuq l-għala jgħid illi l-Maltin kienu diġà tilfu għax qegħdin jikkonċentraw iktar fuq l-għana bit-Taljan jew b'xi lingwa oħra. U barra minnek jagħti eżempju ta' jirriproduċi tleta għanijiet bil-Malti li kien ta' għomlu il-bibliotekarju ta' dak iż-żmien, Navarro, Giacchino Navarro. Interessanti nuru li waħda minn dawna it-tlet taqbiliet għadha ħajja sallu. U di kienet. Minn dawn il-kwartini jiġifieri. Eħe, għajn li tittixrob milla, ngħidlek l-addardarix, għax imur żmien jiġi ieħor. Tkun trida u għassibiex. Fuq il-passi ta' dana l-kittib Franċiż, kienem oħrajn Franċiżi, wieħed Boisjelen u Miege u Davalos u La Croix. Dawra fejn jidħol l-għana imma il-biċċa kważi kollha bażaw ruħhom fuq dak li kien kiteb l-ewwel wieħed. Mbagħad hemm wieħed Amerikan biġilu. Daran certa kienaw Malta 1827, kien qiegħed f'lokanda li dak iż-żmien kienet flok fejn illum il-klab taċ-ċivil, tagħti għal fuq il-pjazza u da jiddeskrivi x'kien jara hemmhekk u fost l-oħrajn ra wieħed biż-żaq u jagħti deskrizzjoni ta' xi faċċata sħiħa fuq Ingliż. Rappresentanza ta' kittieba Ingliżi huwa George Percy Badger u li dana ta' importanza lil dana ta' l-għana tradizzjonali u saħan sitra ispirat naturalment mill-ewwel xeqlieqa ta' emigrazzjoni tal-Maltin ta' dak iż-żmien ġib ukoll kwartina taħt u ta' ukoll il-noti mużikali tagħha illi jissa san isibaw bil-għant il-ħabib tala Manuel Bifsud. Jien ħanina serin sifer jasra ma nieħdok xmiej li kalla jat jissabar u jizommok flimħabbat jiej. Lile kalla jat jissabar u jizommok flimħabbat jiej. Jizommok flimħabbat jiej. Dejjem tiftakar fija, iftakar li jina ħabbejtek, mindu konċ kejken tarbija. Iftakar li jina ħabbejtek, mindu konċ kejken tarbija. Konċ kejken tarbija, qalbi kollha inġibdet lejk, bl-ebda dawl ma nara nimxi, qalbi dawl taż-sbieħ għajnejk, bl-ebda dawl ma nara nimxi, qalbi dawl taż-sbieħ għajnejk. Għajnejk jien mexxejt il-passi tiegħi ħanina jinsejjer insiefer ja ħasra ma nieħdokx miegħi ħanina sejjer insiefer ja ħasra ma nieħdokx miegħi. Madam del-kittieba kellhom ukoll wieħed Malti, Ġalanton Vassallo, li kien professur tat-Taljan, imma li għandu mertu kbir għaliex dak iż-żmien meta kienet għadha qed tibda l-letteratura Maltija, l-poeżija Maltija, dan għaraf illi biex tiżviluppa u biex tirnexxi l-kitba tal-poeżija, irrid jimxi fuq kif sejħilhom il-gusto delle popolari, jiġifieri fuq il-metodu. U fuq ir-rabta li hemm ta' dilha s-sistema tal-għana tradizzjonali. U mbagħad kiteb għandu żewġ ħotba żgħar li miktubin għall-kitarra wieħed minnhom u l-ieħor tqabbil Malti xi ħaġa li kienu qisu fl-1851. Il-veru studju mbagħad beda iktar tard is-seklu li għadda bħal da żmien mid-sena. Għalda zbib bil-sena, kħidġi għaw Malta professur Taljan, professur Bonelli, Luigi Bonelli, u dana, meta marlura, għax kienem qabbat ukoll bi Giuseppe Pitrebis għalija, professur isem kbir da fl-istorja ta' dawn l-istudji, dana rnexxielu jiġbor il-klieb tal-għanja tal-Arusa tal-Mosta, id-dubbo bil-għand wieħed qassis mill-Mosta, ċertu ketkuti. U dana barra di tal-Arusa tal-Bosta li biddak izbilla u zidna u kol xi strofi oħra li smajna minn żmien għal ieħor, ġabar ukoll ta' importanza it-taħnin Malti, ġifieri daka l-melodija li bija nippruvaw irraqdu l-trabi meta jkunu żgħar, li jiddispjaċini ngħid li llum hawn Malta di kważi mietet għal kollox u ftit huma li jafuha jew jiftakruha, il-klim sabiħ li jibda jorqod ibni jorqod fil-bellina tal-ħarir li kombok il-Madonna missierek Ġesu Bambin, u mbagħad jibqa' sejjer u llum tiftakar llum timmedeżima ruħha ma' l-Madonna. U jinħoloq ċertu dialogu bejnietom. Il-Madonna trid traqdu, ġifieri l-om trid traqad it-tarbija, però t-tarbija tirrispondiha. U waqt li waħda dak jieħor jgħidilha Matri ma nistax norqod għax niftakar fil-musbar. U Matri ma nistax norqod għax niftakar fil-nofs maktur xi ħaġek. Ġifieri dinha fija taqbila delikata mbeż. Bat tfaċċaw żewġ tedeski, waħda Berta Ilg illi kienet taħdem fil-konsolat tedeska dak iż-żmien, meta ġiet Malta, fi żmien tliet xhur talbet il-Malta titkellmu li ma kinux jarfuha li biex dak u permezz hekk irnexxilha tiġbor il-klim ta' ħafna tqabbil. Ġabret mal-500 u bat ġie professur tedesk x'tubbe u qatala barra bija bil-lob u fl-bkiel l-erba bija l-oħra ħarġu fi ktieb ġo Leipzig, il-Germania fl-1906 jew da. U bad di kella biġbur wara li ħarġu dal-ktieb, kella biġbur taqbil ieħor li bita kienet iktar qed avanzata. Oġu tibgħat obli biex naħmel biju jiena bħala studju u jiena publikajtilha dawra l-bitej għalijiet oħra fil-Folklore Review li kont noħroġ dak iż-żmien. Aspetti oħor ibba ta' studju huwa l-interess tal-is mużikali. Hawnhekk ma tantx kellha u għalti anke sallu ftit għandna fl-1913 waħda għalieża x'Kembri li kienet fil-antropika. Għamlet studju xkejken li fieħ ħajret il-list tal-mużika Maltin biex jagħtu każ tal-melodiji tradizzjonali u sebbiet li pajjiżi oħra dawn inġabru u tkun ħaġa sewwa u xirqa li jinġabru wkoll il-melodiji differenti tal-Maltin. Naturalment u mbagħad jiseb ieħor llum kulħadd jafu Maestro Paċ li bidt ftit stililu illi wkoll ispira ruħu minn ċerti melodiji waħda mill-lum tal-Iblarja u minn ċertu melodiji tradizzjonali. Apprezzament letterarju kellna xi ftit ukoll sa l-aħna mhux qed ngħidu issa fil-preżent ba biex turu l-iżvilupp kif dak. F'1931 kien hemm essej komponiment interessanti ħafna ta' Giuse Jacolina kien għadu bħala student u Don Karm stess li kiteb ukoll fil-Malti li kien qiesu biex qed jixħed gwida għal dawk li jiġu warajh għaliex il-vers ta' tmielja fil-poezija popolari. Għax kulħadd jaf li l-iktar bexxej huwa l-vers ta' tmielja fil-flana popolari u kien hemm ukoll waħda Maltija illi wara ż-żewġiet professur Taljan li kien jgħallem hawn Malta, Marija Elena Borġ, Calabretto mbagħad saret illi kitbet f'rivista Taljana essej artikolu interessanti ħafna illi jiġbor fih ħafna aspetti ta' dan is-suġġett. Naħseb illi bħala bidu għall-iżvilupp dawn huma biżejjed issa jekk issaqsuni xi ħaġa oħra. Fil-fatt staqt li issa nikkonċentraw ftit iktar fuq l-għamliet ewlenin tal-għana. Aħna nafu li kien hemm xi għamliet differenti tagħna tradizzjonali. Diġà b'xi mod kellimna ma' Franz Baldacchino fuq dan is-suġġett. Imma nixtiequ li nieħdu anke l-femi tiegħek u anke l-għana tradizzjonali x'ħila jitlob mill-għannej f'kull għamla tiegħu. Sewa, it-tliet għamliet ewlenin ta' l-għana huma dak l-iktar popolari di Spirtu Pront. U mbagħad hemm Spirtu Pront jiġifieri botta risposta. Qisu dwell bejn tnej jew bejn iktar illi fihom jirrispondu l-xulxin u juru l-ħila tagħhom sew biex isib jaħsel il-kelba adatta u anke wkoll li jura l-ħila tiegħu biex jagħti risposta il-bil ikun qiegħed. Da Spirtu Pront mela mbagħad hemm dak tal-fatt jgħidulu tal-fatt fejn l-għannej ikun qed jgħanni dwar ġrajja li forsi ġrat tassew fuq xi til li sar ħafna minnhom fuq xi avveniment importanti. Jew inkella ukoll jista' ma jkunx fuq suġġett lokali, ma jista' jkun fuq ħaġa naturali bħal meta ngħidu storja li tkun umoristika li jista' nistgħu nisimgħu xi aspetti u xi eżempji tagħha il-mużika popolari. Ġifieri Manuel, issa aħna sa nisimgħu lil George Cremona. Min jgħidulu? George Iljoċ. Iljoċ. Illi anke kien rekordja xi diski fit-tletinijiet. Yeah. Xorta oħra ta' aħna dak li jgħidu l-għanja fil-għoli jew la borbliża. Għawek li jisimma maħħa ġifiri tritta ċertu teknika biex iżomb il-teb fil-għoli. U di jgħidu la borbliża għax jaħsbu u jgħidu illi l-aħjar li kienu jafu jgħannuha u ba' illi jista borbla. Sfortunatament il-luf tita għataw illi jippruvaw jgħalbuha. U jgħalluwa u b'xorti tajba imma għanna xi recordings illi billum sa naħslu biċċa illi kien qalili il-ħaħaj li kien ġibtu għaw ir-redifusion u għanlija u kien jaf illi qed jieħu pjaċir illi disa tibqa' anke wara. Anka wara da, din hija bil-flejguta, idoqqa l-anja il-noti tal-anja fil-ħoli, bil-flejguta, strubet żgħir illi kien idoqq huwa. Għal daw it-tliet kwalitajiet prinċipali ta' aħna hemm ċertu kwalitajiet illi l-għallej irid ikollu biex jirdexxi. U daw l-huma bejn wieħed u ieħor kif konna ġbar dejhom u sebbejna fil-kondizzjoni tal-ewwel konkors 1953 li kienu daw il-ħila fit-qabbil, il-ħeffa u l-ispirtu pront, il-vuċi u l-kisra tal-leħen, it-tifsira tal-ħsieb, l-għażla tal-klieb u it-temp tal-għana mad-daq daw bej wieħed ieħor daw la japplikaw. Issa għalfatt imbagħad imma bekka daqsxejn differenti għax il-fatt l-ewwel ħaġa bil-baqlub tal-ispirtu pront illi suppost li ma jqgħod jaħseb xejn u biex jqgħod jikteb qabel. Sal-fatt suppost li wieħed jiġi xi ħadd li jagħmel ir-riċerka fuq dak l-avveniment li jkun ġara jew fuq is-suġġett li jrid jagħmel, jiktbu, jippruvah waħdu u mbagħad isebbu l-xi ħbieb biss u mbagħad jidħol biex jgħanneħ xi serata, ġifieri daqsxejn iktar speċjalizzat u jrid preparazzjoni iktar u importanti ikun miktub qabel bil-baqlub ta' l-ispirtu pront li ma jridx ikun miktub qabel. U mbagħad ngħidu wkoll li l-għana tal-fatt li pereżempju jikkomprendi wkoll għandiet fuq suġġett nazzjonali bħal Belarusja tal-Bosta u affarijiet oħra jista' jkun ukoll mhux fuq suġġett daqshekk serju, jista' jkun fuq kwalunkwe ħaġa anke umoristika jkun ġara xi ħaġa u l-għandej jiġbed id-dies u jagħtihom pjaċir billi jgħid x'ġaralu x'ma ġarax. Naturalment u mbagħad hemm melodiji oħra li jistemgħu miżbina li jħorbatu lis-sena. Niftakru mill-ewwel hija l-melodija tal-biliet, lilu lilu tal-biliet li għanqlet ukoll xi ftit interess fost l-istudjużi minn fejn ġejja eċetera. Għandna tal-ġimgħa kbira dawka fil-bidu, fil-ras tal-purċessjoni li jkun hemm il-flawt li u dika jgħidu li kienet l-istess noti illi biha kienu jieħdu n-nies ikkundannati għall-mewt u kienu joħduhom fejn għandhom jitgħalqu u biex jafżaw in-nies fil-bidu kienu idoqqu dak il-flawt u dak it-tambur. Bad, il-parata, diba kellix melodija specifika, pero kienu jiduqqu xaħġa oħra, xaħġa iktar ta' ferħ. Il-Maltija hija magħduda bħala ż-żifna nazzjonali tagħna l-Maltin u dinha nafu l-melodija, però sfortunatament kliem tagħha m'hawnx. Darba kont ħajjart waħda minn Danimarka li kienet professur ta' dawn l-affarijiet u kienet ħajritni biex insib il-bil jagħmel il-kliem. U kontet Albert Cassola li jaħfirlu u kollha pubblikajnija, però ma nafx għaliex ma qabdex ċartu allura bqajna fejn ikollna. Bat hemm noti oħra li jinstabgħu differenti skont l-istrumenti tradizzjonali li kienu bej wieħed uħor tlieta, kien hemm iż-żaq, it-tambur u r-rabbaba. Dawn l-atlieta, meta bdejna nagħmlu l-konkors tal-Iblarja, it-tabib Kassaru jien kollha dorna ma' Malta tista' tgħid kollha biex naraw daw bil-huma li għadhom idoqqu. U kien irnexxielna nsibu numru mhux ħażin illi ħadu parti fl-ewwel konkors tal-Busquets. Jidher li għalhekk wasalna fit-tmiem ta' dan it-tieni programm. Għalhekk Manuel naħseb li nerġgħu nistiednu lis-sur Giuse Castel Pulicino għat-tielet wieħed biex jerġa' jkun magħna l-ġimgħa d-dieħla xi tel li għandna tarif. Dubju li s-sur Castel Pulicino f'dan il-qasam huwa biex ngħidlek miniera ta' informazzjoni u ikun nub illi ma nerġgħux nistiednuh il għaliex huwa tajjeb li l-poplu tagħna jkun informat ħafna mhux biss dwar il-mużika tiegħu ta' bħalissa, ma anke dwar l-istorja tal-mużika tiegħu. Għalhekk mela neġgħu nkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin, tekniku tal-programm tal-lum kien Tony Vella. Sa dan it-tan nixtiequlkom pass soltu Islim. Tu Millania għal-Kanzunetta, silsila dwar l-iżvilupp tal-għana u l-kant popolari fil-gżejjer tagħna. Koordinazzjoni Dr. Emanuel Mifsud, produzzjoni e prezentazzjoni Charles Caruana.